La pili ambalo nimekusudia niligusie, tayib. La pili ambalo nakusudia kwenye mkao wangu huu ni kunasihini sana dada zangu katika imani. Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika hadithi leo katika Sahih Bukhari anasema, uridat alayya an-nar, Allah tabaraka wa taala alinionyesha moto na hali itakavyokuwa siku ya kiyama. Alinionyesha moto, faraaitu akthara ahliha an-nisa. Subhanallah, niliona wengi sana, subhanallah, wengi sana wanaotupwa motoni, wengi wanaosukumizwa motoni ni wanawake. Allahu akbar. Sisi wanaume hatuna amani wala hatujiaminishi dhidi ya moto, lakini nyinyi mmetajwa kwa wingi zaidi kuliko sisi. Sisi ambao hatujatajwa kwa wingi bado hatujioni kwamba tuko salama. Siku zote ni kumuomba Allah, ni kumuomba Allah atukinge, atukinge na adhabu ya moto. Lakini wenzetu mmetajwa kwa wingi kwamba wengi wenu mtatupwa motoni. Allah atukinge katika wachache watakaonusurika, sisi tuwe ni miongoni mwao. Lakini zipo sababu, sio tu kwamba Allah ameumba jinsia ya kike ili aitie motoni. Zipo sababu. Zile sababu ndizo ambazo unatakiwa uzingatie, uogope, uone kwamba hivi ndivyo sababu ya kuangamia kwangu. Uviogope. Allahu akbar. Dada zangu, napenda kuongea kidini, kiimani. Miongoni mwenu kuna ambao sio waaminifu katika ndoa zao. Jiulize, shahidi wako ni Allah, hakimu ni yeye, moto kaumba yeye, na adhabu zote anazijua kuliko wewe unavyozitathmini kwenye akili yako. Unapataje ujasiri? Unapata vipi ujasiri wa kumpiga chenga mumeo ukaenda nje ukakutana na asiye kuhusu ukamhalalishia wewe mwili wako? La ilaha illa Allah. Kadhia hizi zimekuwa nyingi, kesi zimekuwa nyingi, mabalaa yamekuwa ni mengi kwa upande huo. Hatusemi kwamba wanaume hawapo hivyo, wapo miongoni mwao ambao nao wapo katika ujinga kama huu, lakini mimi nazungumza na nyinyi sasa hivi. Ujasiri huu unaupata wapi? Ukijua wewe katika moyo wako kwamba wewe hujajiumba wewe, unajua kwamba mimi Allah tabaraka wa taala ndiye amenichagulia jinsia nikawa wa kike mimi. Yeye ndiye aliyenichagulia nikawa mimi ni mweusi. Ulitamani uwe Mwarabu na Mwarabu hakujua kwamba yeye ni Mwarabu ila baada ya kupata akili huko ukubwani. Aliye mzungu amejiona ni mzungu tu. Haya yote fi ayi suratin mashaa rakabak. Umbile lolote ambalo Allah mwenye kachagua huko ndilo ambalo wewe umejishtukia nalo. Usipate akili ya kumfikiria huyu, na ambaye yeye anasema yeye ndio shahidi. Anasema wama takunu fi sha'nin wama tatlu minhu min Qur'an wala ta'amaluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan idh tufiduna fi. Allah tabaraka wa taala anasema wewe haui katika jambo lolote, jambo lolote ukawa upo nalo. Wama tatlu minhu min Qur'an, na wala husomi Qur'an katika jambo lako hilo. Ikawa umesoma umefungua kitabu cha Allah. Wala taamaluna min amalin, au mnafanya lolote katika mambo ya duniani hapa nyinyi mnayajua. Illa kunna alaikum shuhudan, Allah anasema sisi tunakuwa ni mashahidi wenu. Sasa fikiria sehemu ambayo shahidi wako ni Allah, ikawa sehemu hiyo wewe unajiona uko peke yako, ukafanya jambo ambalo huyu shahidi linamuudhi, na ndo mwenye maamuzi yote huyu huyu shahidi anayekuangalia, ujasiri huu umeupata wapi? Eti kisa hanioni. Huyo usiyemuona siku ya kiyama naye atasubiri hukumu yake. Mwenye kuhukumu ndo anayekuona. Ujasiri huu unatokea wapi? Na moto wa jahannam ukiwa unatusubiri. Mtume sallallahu alayhi wasallam alionyeshwa watu wazinifu watakavyopata tabu siku ya kiyama na hali mbaya watakazokuwa nazo. Katika riwaya ipo katika Sahih Bukhari, katika habari alizoonyeshwa nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema fantalaqna faataina ala mithli tannur fa idha fiha rijalun wa nisaun uratun, nilienda na malaika nikafika sehemu kama tanuri la kutengenezea mikate, naangalia ndani kuna wanaume na wanawake wapo uchi wote. Tahamak yatihim allahab min asfalihim, naona moto unanyanyuka, anaangalia anaona watu wapo uchi wanahangaika, lakini tahamaki anaona moto umenyanyuka kutoka chini umewafunika wote kwa ghafla. Fa idha atahum dhalika lahbu dawdau, moto ukiwanyanyukia wanapiga makelele sana. Mtume akauliza man haulai, hawa ni nini tena, ni kina nani? Malaika wakamjibu wa amma ar-rijalu wan-nisaa'u al-'uratu alladhina fi mithli bina'i at-tannur, wale wanaume na wanawake uliowaona wapo katika jengo mithili ya tanuri la kutengenezea mikate pale, fahumu zunatu wazawani, wale ni wazinifu wanaume na wazinifu wanawake, wale ndo zao duniani walikuwa ni wazinifu. Kwa hiyo miongoni mwa adhabu zao sio hiyo tu, yani hiyo inawahusu waliokaa katika uzinifu, waliofanya uzinifu duniani, hiyo ni miongoni mwa adhabu zao, na kuna makosa yao mengine yana adhabu zake, na hizi zote zinawasubiri wao. Moja tu peke yake inakutosha. Ujasiri unaupata wapi? Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia inna ahwana ahli an-nari adhaban, mtu ambaye adhabu yake siku ya kiyama itakuwa ni ndogo sana. Mtu ambaye siku ya kiyama adhabu yake itakuwa ni ndogo mno, nyepesi ya huruma. La rajulun, ni mtu ambaye tudau tahta akhmasi qadamaihi jamratan, atakanyagishwa makaa mawili. Ameyakanyaga, yani anavalishwa viatu vya moto vya makaa mawili. Mguu wa kulia amevalishwa kala moto, na mguu wa kushoto amekanyagishwa kala moto. Tena si makaa ya kuenea kutoka vidole mpaka kisigino. Mtume kataja akhmas. Akhmas ni ile sehemu ambayo imebonyea, ina kiuvungu katika mguu wako. Yaani ukikanyaga chini inakuwa ile sehemu haigusi chini. Sehemu ile ile tu inawekwa, linawekwa kaa hapa. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema yaghli minhuma dimaghuhu, makaa hayo hayo madogo aliyofungiwa mguuni ubongo unachemka kama unavyoona uji ambao ndo umefikia kilele cha kuchemka kwake sasa. Ubongo unako unachemka huku kwa sababu ya makaa mawili yale. Ma yadhunnu anna ahadan ashaddu adhaban minhu. Huyu anaona hakuna ambaye mwenye adhabu kali katika moto wa jahannam kuliko yeye, wa innahu la ahwanuhum adhaba. Lakini hali ya kuwa yeye ni mtu ambaye adhabu yake ni ndogo kuliko wote. Sasa yule ambaye amekusudiwa na Allah kwamba wewe leo ndo nitakuonesha. Allahu Akbar. Tuliogope sana swala hili la kutoka na kupoteza uaminifu katika ndoa. Kisa nini? Akiniambia mimi hivi, namwambia basi nipe talaka yangu. Yani unaona kwamba ukimwambia mumeo nipe talaka yangu ndo silaha unayotumia, basi utaijua hiyo silaha inapotelea wapi. Mwingine anajiona mimi ni mzuri. Manake wanawake kila mmoja na lake kichoni mwake. Yeye anajiangalia kwenye kioo, anaona mimi mzuri. Kwani akiniacha si nitaolewa? Kwani nipate tabu? Na misemo ya ujinga ujinga napita humo humo. Shida gani? Eh? Bas maneno ya ujinga ujinga wamepandikiziwa pandikiziwa na ibilisi. Wanaona kama kawapenda. Utashangaa mtakavyokimbiana siku ya kiyama. Hili naomba lizingatiwe ya Rabbi, la ilaha illa Allah. Nukta nyingine ambayo pia izingatiwe kwenu, nimalizie na hiyo kwa upande huu. Dada zangu katika iman, Allah tabaraka wa taala, Allahu tabaraka wa taala ametutahini katika dini yetu. Allah subhanahu wa ta'ala ametutahini katika dini yetu kwa makusudi kutuangalia imani zetu. Amesema katika suratul insan, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi. Hakika sisi tumemuumba mwanadamu kwa maji yaliyochanganyika, dume na jike, na betalihi, ili tumpe mitihani yetu. Ujue katika kuishi kwako kwamba kuna kitu kinaitwa mtihani wa Allah. Usipoelewa kwamba kuna kitu kinaitwa mtihani wa Allah, kama hii akili huna, itie leo kichwani mwako. Sisahau nilikotokea, Mtume amesema nyinyi wanawake wengi wenu ni wa motoni, na nikasema sio kwamba mmeumbwa tu mtiwe motoni, kuna sababu. Zile sababu ndo za kuziangalia, jinsi unavyoweza kuziepuka, uziende sababu za kupata radhi za Allah. Kwa maksudi, wala hajakosea Allah. Amekusudia, amedhamiria, na amepanga na amelipitisha hilo. Namna ya kurithi kwetu katika dini yetu ya Uislamu, Allah tabaraka wa taala amempa kaka yako mara mbili yako mnapomrithi mzazi wenu. Wewe umepewa milioni moja, kaka yako kapewa milioni mbili. Kaka yako akichukua 1,020, wewe yako ni 1,010. Labda uwe peke yako, unamrithi wewe tu baba yako au mama yako mfano, Allah kakupa nusu ya mali yote ya baba yako au ya mama. Nusu ya mali yote chukua wewe. Mkiwa wawili na kuendelea, mtachukua 2/3 za mali yote, mgawane kulingana na idadi yenu. Mpo wenyewe tu bila ya wakiume hapo ndani yake. Lakini kama mna kaka yenu, una kaka zako, basi kaka zako kila mmoja anachukua mara mbili ya fungu utakalo lichukua wewe. Hili swala katika mambo ya kuzingatia halija hukumiwa leo mwaka wa 2022, wala sila mwaka 2000, wala sila 99, wala 1800, wala kabla miladi, wala jambo kalihukumu Allah tangu kaumba mbingu na ardhi, leo limeletwa tu rasmi kupitia mafundisho ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. La msingi hili jambo likubalike, likubalike katika nyoyo zetu, tukijua kwamba kukubali hivi si ulofa, bali ni katika namna ya kuisalimisha nafsi yako kwa kumridhisha aliye hukumu, ambaye ndiyo mwingi wa rehma na ndiye mwenye mbingu na mwenye ardhi na ndo mwenye wewe. Wewe upo katika mamlaka yake. Kichache kilichobarikiwa na Allah ni bora kuliko kingi kilicholaaniwa. Allah anasema la yastawi al-khabith wat-tayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Vya halali na vya haramu haviwezi kuwa sawa. Hata kama vya haramu utaona vimerundikana viko vingi na mtu akasifia kwamba ameneemeka, bado kama ni vya haramu haviwezi kuwa sawa na vya halali. Nasisitiza, nasema kwa agizo hili la Allah alilohukumu hivi, nasema hili jambo tulikubali. Ukiona moyo wako haukubaliani nalo, ujue siku zako zinahesabika, unaielekea mahakama yake, yeye aliyeleta hukumu hii na hikima zake. Huu mtihani sio wenu nyinyi tu, hata sisi kwa upande wetu, kwa sababu muda mwingine wanaorithi kule ni dada zetu. Kwa wakati mwingine tunamuozesha mume dada yetu. Allah tabaraka, hebu fikiria hii, sikiliza hii aya inavyosema, walakum nisfu ma taraka azwajukum, nyinyi wanaume rithini nusu ya mali za wake zenu. Nyinyi wanaume rithini nusu ya mali za wake zenu, illa miyakun lahunna waladun, kama hao wake zenu hawana mtoto. Ina maana mume atamrithi mkewe shilingi 500 katika milioni moja kama mkewe hana mtoto. Fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna, ikiwa kama wana watoto hao wake zenu, chukueni robo ya mali zote. Mume atachukua 200,500 ikiwa huyo mkewe ana mtoto, hata kama mtoto mwenyewe alimpata kimakosa huko kama tulivyoelezea nyuma, ambayo ndio ushahidi siku ya kiyama, mengine hayo. Mume atachukua robo ya mali ya mkewe. Allah tabaraka wa taala amempa nusu kama mke hana mtoto, mume achukue nusu. Mkewe ana mwana, ana mtoto wake, amefariki leo, mume achukue robo, 200,500 katika milioni moja iliyoachwa na mkewe. Lakini sisi tukaambiwa jinsi ya nyinyi kuturithi sisi, akasema wala hunna rubu'u mimma taraktum, hao wake zenu wachukue robo ya mali zenu. In kana lakum waladun, ikiwa nyinyi mna watoto, mmeacha, una mtoto, yani mumeo ana mtoto, wewe chukua robo ya mali yake. Nenda kachukue 200,500 katika shilingi 1,000,000 aliyoiacha mumeo ambaye hana mtoto. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum, kama mna watoto wenu, yani mumeo ana mtoto, hawa wachukue 1/8, 100,000 na 1025 katika milioni moja ya mumewe, moja ya nane. Yani ukiangalia tulikotoka, wewe umepewa robo kama mume hana mtoto. 200,500 chukua katika milioni moja. Mumeo ana mtoto wake, wewe chukua 100,000, badala 200,500 chukua 100,125 kwa kuwa mumeo ana mtoto. Lakini sisi wanaume tulivyopangiwa na Allah, tumrithi mke wetu, mume amrithi mkewe 500,000 ambaye hana mtoto, na amrithi 200,500 mke ambaye ana mtoto. Haya ni maagizo yake Allah, na wala haingiliwi katika maamuzi, wala halitakii swali kwa nini. Atajibu mwenyewe, labda ulipeleke huko huko mbinguni kama unaweza, kama huwezi uendelea kutekeleza anavyotaka basi. Hapa ndipo panakuja mtihani, kwa sababu amekuja kwangu mimi. Mfano, mtu amekuja kuposa, nikamuozesha binti yangu. Akishamuoa, anamuoa, wanatoka kwenye ndoa. Siku hizi kuna usafiri wa magari, mfano wamepanda boda boda, wamepanda gari, wanapita kona hii mlima huu, gari mpata ajali. Gari ikishapinduka, kafa nani? Kafa bibi harusi. Bibi harusi kafariki. Kafariki bibi harusi, ina maana tayari bwana harusi ana uhalali wa kumrithi mkewe, hata bibi harusi mwenyewe hajafika nyumbani kwa mumewe. Tayari kurithiana kumeshathibitika tayari. Bibi harusi mwenyewe ana mashamba, alirithi kutoka kwa mama yake, alirithi kutoka kwa baba yake, ana nyumba ile ya ghorofa 5 pale, ameirithi kutoka kwa mama yake, ameirithi kutoka kwa baba yake. Thamani ya nyumba ni shilingi ngapi? Bilioni 1. Tayari mume huyu anatakiwa arithi milioni 500 kwa ndoa ambayo hata bibi harusi mwenyewe hajafika nyumbani kwa mumewe. Hapa mtihani, ndio nikasema sio nyinyi tu, hata sisi. Hapo ina maana aliyekufa tayari yeshafika akhera, bibi harusi. Mtihani katuachia sisi huko nyuma. Je, tuna utayari wa kumpa milioni 500 huyu bwana harusi huyu ambaye tunamuita mkwe wetu, aliyekuja kuozeshwa saa 7 hii, saa 9 kafa? Huu ni mtihani, wallahi umetoka kwa Allah. Tusipokuwa makini tutaangukia pua hapa. Haya yazingatiwe, tumweke mbele Mola wetu, yeye ndiye aliyetuumba. Sisi tulikuwa hatujui dunia, wallahi ni yeye ambaye aliitanguliza dunia, yeye ndiye aliyetanguliza mazingira haya tunaishi nayo, na hizi mali akaziweka, akasema nataka kuwajaribu nazo hawa mali, nataka niwajaribu hawa kupitia hizo mali. Tusije kuangukia pua, wallahi yaliyoandaliwa na Allah siku ya kiyama ni makubwa, tusije kuyakosa hivi hivi. Anasema Allah katika surati At-Tauba, nadhani ni aya 59 kama sikosei, katika surati Tauba Allah anasema walau annahum radu, lau kama wangiridhika, ma atahumullahu wa rasuluhu, na kile ambacho Allah amewapa na mtume akawapa, waqalu hasbunallah, wakasema Allah anatutosha, sayutina Allahu min fadlihi wa rasulu, Allah atatupa sisi fadhila zake na mtume wake atatugawia fadhila hizi, inna ila Allahi raghibun, hakika sisi tunampenda, tunamweka mbele Mola wetu. Wangesema maneno haya yangewafaa sana. Ni maneno tunatakiwa tuyaongee haya katika mazingira kama hayo yakitukuta, turidhike na kile ambacho Allah kakigawa kwetu. Ametuambia mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kumalizia hadithi ile katika Sahih Muslim, kama alivyoelezea Abu Huraira kama sikosei, Anasema idha dakhala ahlul jannati aljanna, watu wa peponi watakapoingia ndani ya pepo, nada munadin, atatangaza mwenye kutangaza akiwaambia, inna lakum an tahyaw fala tamutu abadan, nyie ambao mmemtii Allah mkaitikia wito wa Allah mkatekeleza maagizo ya Allah, leo peponi mtaendelea kuwa wazima na kamwe hamtokufa. Nani hapendi nafasi hii? Ataendelea kuwa mzima daima na wala hatokufa. Wa inna lakum an tasihu fala tasqamu abadan, na nyinyi mtaendelea kuwa na afya njema kamwe hamtoumwa. Nani hapendi kupata nafasi hii? Wa inna lakum an tashibu fala taharamu abadan, na mtaendelea kuwa ni vijana na wala hamtozeeka. Nani hapendi nafasi hii? Wa inna lakum antanamu fala tabasu abadan, na mtaendelea kupata neema, kile unachotaka utapewa, maisha ndio hayo, na kamwe hali hiyo haitakuondokea hata kidogo. Nani ambaye hatamani maisha kama haya kama si mtu ambaye amepumbazika katika akili zake? Haya ndio maisha ambayo tunayokusudia katika maisha yetu. Naomba Allah tabaraka wa taala atujalie nyoyo zetu zikunjuke katika imani, aizidishe imani tulio nayo, tukae vizuri zaidi. Siku ya kuondoka kwetu duniani tuondoke hali ya kuwa tumesamehewa kabisa makosa yetu, na kila sababu ya kuipata pepo Allah atujalie, na kila sababu ya kuenda katika adhabu Allah atukinge nayo, na atujalie katika waja wake wema siku ya hukumu. Naishia hapa kwa machache ambayo tumeyasikia, hatuwezi kumaliza yote, naomba mazingatio yapatikane. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.